Gaur esateko dudan bakarra, akitua naizela da, eta benetan akitua. Biziki akitua senditzen naiz, eta gero eta gehiago akitua naiz. Esaten digutelarik seietan joan behar dugula etxera, akitua naiz esaten digutelarik zazpietan joan behar dugula etxera. Kriston aldaketa balitz bezala, dena den, ez da deus egiteko. Akitua naiz denda handiak isten ituztelarik eta txikiak ireki, eta denda txikiak isten ituztelarik eta handiak ireki, eta gora eta bera ibiltzen direlarik. Neurri arbitrarioekin, akitua naiz muga isten dutelarik, irekitzen dutelarik, PCR-a egin behar duzula esate dutelarik, muga pasabai, baina provintziaz provintzia bidaiatu ez, Gipuzkoara bai Nafarrora ez, akitua naiz ostatuak itxita ikusteaz karriketan, akitua naiz musukoa non eta noiz jartzen aldugun txekatzen ibiltzeaz, karrika hoietan bai, besteetan ez, tenoreontan bai, beste tenorean ez, eta benetan akitua naiz. Eta gainera aurrekoan mintzatzen nintzen Iruñako familiarekin, eta esaten ziaten alaitasun handiarekin joan nien zirela zinemara, eta ondotik jatetxera, eta momentu horretan are akituagoa sentitu nintzen.